dekoracja olimpijska, a teraz tam po prostu jakiś wiatr unosi papiery. Czy ciężko jest właśnie z tego powodu? Czy ciężko jest z powodu atmosfery, tak? że ludzie są pozamykani i trudno coś zrobić razem? Bo sztuka wymaga jakiegoś otwarcia, jakiegoś zaufania, jakiegoś nawiasu, który możemy stworzyć. Jak jesteśmy napięci, no to tych nawiasów nie ma, to właściwie wszystko traktujemy dosłownie. Znaczy tak, rozmawiając o sytuacji artystów i o tym, jak to wygląda w Sarajewie, generalnie Sarajewo jest jedynym centrum sztuki w Bośni. Nie można mówić o innych, tak jak o Banja Luce, jest ewentualnie Banja Luka, ale to jest po prostu tak, że to jest bardzo scentralizowane, więc to jest ciężka sytuacja, jeśli o tym mówimy. Odnosząc się do pana pytania, to duch jest, chęci są, co chwilę powstają nowe inicjatywy, z tym, że ja na przykład sprawdzając, co powstaje i ile to trwa, jest otwierane jakieś centrum sztuki, jest super pomysł, wszyscy są na to świetnie nastawieni, po prostu zostaje zasypywane jakimiś mailami, zdjęciami i tak dalej. Po kilku miesiącach to upada. Ale jest potrzeba twórców czy odbiorców, bo to jest... Myślę, że jest duża potrzeba twórców, żeby tworzyć, ale po pierwsze jest... Nie wiem, trudno mi jest ocenić, czy jest brak odbiorców. Możliwe, że posunęłabym się takiego wniosku. Po drugie, te pieniądze gdzieś w ogóle są defraudowane. Jest brak pomocy ze strony rządu. Nie ma... w ogóle tak jakby nieraz fizycznych możliwości, żeby to zorganizować. Jakoś w dziwnych okolicznościach te projekty znikają, a na przykład najbardziej takim fizycznym opisem tego, co tam się dzieje, było Sarajewo Centrum Sztuki. Myślimy o tych muzeach, o tych wszystkich miejscach, gdzie możemy zobaczyć różne rzeczy, poczuć to. Ja pisałam w tym tekście o Arsavi, Muzeum Sztuki Współczesnej. Ja lubię to miejsce. Generalnie mam tam przyjaciół, którzy tam pracują lub raczej pracują za darmo, ale to jest miejsce, gdzie są po prostu zdjęcia Nan Goldin, leżą sobie na podłodze, słoma leci z dachu i gdzieś przypadkiem omija eksponaty. Telewizor z performance Mariny Abramowicz przestał działać, w zimie nie ma ogrzewania. No i to jest Sarajewo. Na ile w ogóle może nam tutaj się przydać? Mamy takie problemy wewnętrzne w Polsce, prawda? Próbujemy coś posklejać, oni tam też coś próbują. Na ile to doświadczenie Sarajewo może się nam przydać? Czy to w Polsce może coś powiedzieć? To znaczy, ja w ogóle myślę, że Bośnia jest dosyć ważnym strategicznie regionem, bo my sobie zupełnie nie zdajemy z tego sprawy, że Republika Serbska, czyli część Bośni i Hercegowiny, może za rok albo dwa zrobić referendum niepodległościowe, odłączyć się i wtedy mogą tam być, no nie chcę powiedzieć wojna, ale różne poważne rzeczy się kolejne mogą zacząć problemy. Dziać. Więc to przez cały czas wisi powietrzu. Ludzie się tego boją. Ja spędziłam czas w miejscach, gdzie ludzie ostrzegają, mają pakty, gdzie mają się ostrzec wzajemnie dzień przed wojną. I to jest realne. Więc no, myślę też, że warto wiedzieć po prostu. No tak. Nie wiem, jak to przełożyć na nasz grunt. Nie będzie pewnie łatwo. Powiedzmy może państwu, gdzie mogą znaleźć ten pani tekst. Tak, to jest nowy portal. Zrobiła reklamę, ale to jest portal, który warto odwiedzić, na pewno warto dać mu kredyt zaufania. Holistic News, który miał premierę w tym tygodniu. I jeszcze powiem, że w ubiegłym tygodniu, tak? Mhm. Powiem, że można ten tekst znaleźć i wszystkie inne teksty w dwóch wersjach językowych, po polsku i po angielsku. Dziękujemy pani bardzo. Karolina Kuta była naszym gościem. No a na zakończenie tego fragmentu naszego spotkania w Laboratorium Reportażu znany już państwu zespół Chinchilla. usta, więc sam bez ciebie. Niech ty nie stare ci, jer tako je najbolje. Niech ty nie kade ci. Chinchilla, zespół, który przygotowuje oprawę muzyczną do filmu Kobiety w Bośni, który mam nadzieję zobaczymy niebawem i no, umówimy również w Laboratorium Reportażu, a w studiu kolejny gość, Martyna Wojtkowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyniosła pani ze sobą bardzo ładne wydawnictwo. Tak, polecam non-fiction. Proszę dotykać, czytać. Co to jest non-fiction? Non-fiction to jest nieregularnik reporterski. Teraz ukazał się trzeci numer, który poświęcony jest pracy, więc wszystkie teksty, które się tutaj pojawiły, w jakimś stopniu zahaczają o temat pracy i tego, jaki jest na rynku pracy, co ludzie sądzą o pracy, jak się odnajdują w niej. Mhm. To taka oddolna inicjatywa, jak słyszałem, powstanie tego magazynu. Tak, są dwie dziewczyny, które postanowiły zrobić coś po swojemu, zapraszają do współpracy młodych reporterów. Oczywiście zasięgają informacji, proszą o wywiady, rozmowy tych starszych w ramach mentoringu, ale generalnie opierają się na świeżej krwi. No i w tym trzecim numerze ukazał się pani tekst pod tytułem Zawodowcy. Tak. Przeczytałem z zainteresowaniem, no bo temat taki nieoczywisty, jak pani w ogóle udało się wydobyć coś takiego na światło dzienne. Sam temat pojawił się bardzo dawno w ramach pojęcia. Usłyszałam zawodowi respondenci jeszcze na studiach na metodologii badań i zastanawiałam się, co to są za ludzie. Metodolodzy bardzo ich nie lubią. Mówią, że to są takie pasożyty badań, bo oni przychodzą pasożyty i... badań. Tak. Będą padały trudne słowa, proszę Państwa, ale spróbujemy to rozwikłać jakoś. Tak jest, bo to jest nowa rzeczywistość, którą musimy trochę odkryć. To są ludzie, którzy podają fałszywą tożsamość podczas badań. Nie mówią całej prawdy, bo inaczej nie mogliby się znaleźć. Ale później to, co oni mówią, przekłada się na świat, który nas otacza, czyli na to, co widzimy w sklepach, jakie produkty dostajemy. Więc właściwie to, co oni mówią, w pewnym sensie, a właściwie nawet nie w pewnym sensie, jest istotne. Mhm. No, mówi pani o zawodowcach, czyli my sobie wyobrażamy, że jak ktoś przeprowadza jakieś badanie, no to stara się obiektywnie dobierać grupę w zależności od tego, jakie badania przeprowadzamy. Tymczasem są ludzie, którzy zajmują się tym zawodowo jako uczestnicy tych badań. Nie wykonawcy, tylko właśnie oni biorą udział jako ten szary człowiek z tłumu lub taki, jakiego potrzeba w danym momencie. Tak, metodologia badań mówi, że osoba może raz na pół roku wziąć udział w takim badaniu, a żeby się utrzymać z tego, bo te osoby czerpią z tego korzyści finansowe, chodzą raz w tygodniu, znacznie częściej, żeby mieć z tego dodatkowy dochód. Więc po pierwsze łamią pewne kryteria, które obowiązują w ogóle w badaniach, a poza tym muszą dostosować się do kryteriów. Na przykład powiedzieć, że mam dziecko, którego nie mam, albo że żyje moja matka, która już nie żyje i korzystam z danych produktów, których nie widziałam na oczy w ogóle. I to są ludzie, którzy wyrażają opinię niejako w naszym imieniu, tak? Tak. Mhm. No to bardzo ciekawe. Ewelina, ty też czytałaś ten tekst? Tak, czytałam ten tekst. I się zasmuciłaś. Zasmuciłam się tym, że ludzie poświęcają tyle energii życiowej i tyle czasu na tworzenie rzeczy tak fikcyjnych i w ogóle taka praca, która niczemu nie służy i sprawia, że powstają kolejne rzeczy, które niczemu nie służą. Nie wiem, czy jasno się wyrażam, ale trochę takie błędne koło się wytwarza, bo osoby udają, właściwie są tym kimś, kogo oczekuje firma i firma na podstawie tego, co dostaje, może tworzyć swoją strategię marketingową, która jest zgodna z ich oczekiwaniami, bo zakładają, że ktoś taki właśnie korzysta z ich produktów, więc to jest taki zamknięty obieg i to wydało mi się to dosyć smutne, że ktoś spędza tyle czasu w życiu na czymś takim. No ale są dwie strony, bo powiedzieliśmy o tych respondentach, czyli o tych osobach, które biorą udział w badaniach niejako w naszym imieniu, ale jest też grupa rekruterów, to kolejne trudne słowo, czyli tych osób, które zatrudniają tych respondentów. Tak, oni też nie mają łatwego zadania, bo proszę sobie wyobrazić, że dostałby pan zadanie, proszę znaleźć 20 osób, które są użytkownikami konkretnego produktu w określonym wieku, mają dzieci w określonym wieku i spełniają jeszcze kilka kryteriów. No i nie jest łatwo, więc w pewnym sensie to jest obopólna korzyść. Jeśli dogadamy się, ja jestem rekruterem, a ktoś inny jest w stanie nagiąć swoją tożsamość do moich potrzeb, to właściwie obie strony korzystają. Problem pojawia się wtedy, kiedy to kłamstwo wychodzi na jaw. No ale to jest gra pozorów, a za tym idą jakieś pieniądze i z tego są wyciągane jakieś wnioski. No nie wiem, Marek. No tu są dwie takie rzeczy, mianowicie jedna to taka, że to podważane są w ogóle badania społeczne, badania opinii publicznej przez to, bo się okazuje, że to wszystko slipa, że to można tym wszystkim manipulować, że mówi człowiek, że ma dziecko, on nie ma tego dziecka. To jest oczywiście okropne i to jest jakby jedna prawda. Druga prawda jest taka, że istnieją metody w socjologii, które pozwalają takie badania przeprowadzić w sposób rzetelny, bo można po prostu te osoby, można tak ustawić badanie, tak dobierać te próby, żeby takich historii, o których tutaj mówimy, nie było. To oczywiście wymaga być może dodatkowych czasu i pieniędzy, ale myślę, że są możliwe porządne badania opinii publiczne. No ale wygląda na to, że nikomu na tym nie zależy specjalnie. Nie, nie, co innego się okazuje, że można na tym zarabiać i że pewne przekręty są na rękę wszystkim stronom i że to są takie rzeczy do kolejnych komisji sprawdzających tych, którzy te badania robią, bo trzeba nie tylko sprawdzać tych respondentów, ale trzeba sprawdzać tych, którzy dobierają tych respondentów. No tworzy się kolejne piętro po prostu pewnego takiego absurdu społecznego i przez to to jest niebezpieczne, bo to wszystko wpływa na reklamę, a reklama wpływa na nas i koło się zamyka. No mamy... To jest pytanie właśnie, no co z tym wszystkim robić? No myślę, że dlatego powinna istnieć coś takiego jak antropologia mediów, czy pewna filozofia mediów, która by się zajmowała jednak próbą obrony człowieka jako całego, no czyli poszukiwania w tym wszystkim sensu, mimo narastających absurdów. A powiedzcie szczerze, jak wam się już zdarzy wziąć udział w jakiejś ankiecie, to zawsze odpowiadacie prawdę? Nie mówię za pieniądze, bo to już jest zupełnie inna sprawa, ale... To byłby na cały wieczór, bo jestem... nigdy nie wykonywałem tego zawodu socjologa, ale jestem po studiach socjologicznych i na studiach po prostu robiliśmy badania. I ja przychodziłem, miałem takie zadanie, żeby były ćwiczenia, żeby przeprowadzić rozmowę. Byłem tam dwa razy i tej osoby nie było. I w końcu już nie miałem siły i przeprowadziłem rozmowę nie z tą respondentką, tylko z jej siostrą. A pytania dotyczyły takich rzeczy, powierzchnia mieszkania, no po prostu warunków socjalnych. To stało się powodem nieprawdopodobnej afery. Byłem zawieszony przez pół roku na studiach. Do tej pory to wspominam jako horror, który przeżyłem. To była socjologa na Uniwersytecie Łódzkim. Zawsze jak studenci pytają, czy ja kiedyś zrobiłem błąd. No to zrobiłem. To mówię teraz jaki, ale jak za to zapłaciłem, no to trzeba by do czwartej rano, gdyby ta audycja trwała, to bym to powiedział. No dobrze. Czy trudno było pani zebrać materiały do tego tekstu? Właściwie, no nie powiedziałabym, że trudno, ale w trakcie pracy nad tym tekstem padały trudne pytania, jak na przykład to, dlaczego ja mam z panią rozmawiać, skoro podcinam gałąź, na której siedzę. No właśnie. I nie miałam odpowiedzi na to pytanie. Zapytałam, no dlaczego miałaby pani ze mną rozmawiać właśnie. No i odpowiedź padła, no zaskakująca, ale właściwie taka, że no z prawdą żyłoby nam się chyba lepiej. Porozmawiałyśmy, ale też chciałabym troszeczkę wybronić zarówno rekruterów, jak i tych respondentów zawodowych. Zawodowcy znaleźli sobie takie miejsce poza systemem. To są ludzie, którzy, ci bohaterowie moi, to są ludzie, którzy nie pracują na stałe, ale z różnych swoich powodów, takich życiowych, jak, nie wiem, na przykład chęć wychowania dziecka, bo przy pierwszym jedna z moich bohaterek nie mogła być w ogóle właśnie ze względu na pracę. No i w ten sposób postanowiła sobie poradzić. Stwierdziła, że już w tym systemie funkcjonowała przez tyle lat, że po prostu nie chce dalej. Mhm. I znalazła taką furtkę. Martyna Wojtkowska była naszym gościem. Tekst pod tytułem Zawodowcy znajdą państwo w trzecim numerze miesięcznika, nie, nieregularnika. Tak, nieregularnik staje się coraz bardziej kwartalnikiem. Non-fiction. Non-fiction. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Laboratorium reportażu w Trójce. A w studiu kolejny gość, Anna Kołodziejczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Co oznacza zmianę tematu, a ten nowy temat wprowadzimy muzycznie. Powrót z Syberii Jacka Kaczmarskiego z muzyką Zbigniewa Łapińskiego. Piosenka pochodzi z programu Muzeum Tria Gintrowski-Kaczmarski-Łapiński, ale słuchaliśmy jej w wykonaniu Tria Łódzko-Hojnowskiego. Zespołu, który powstał w momencie, kiedy już panowie w trio nie mogli występować. No i do dziś zespół śpiewa z powodzeniem. No a ponieważ od 2 kwietnia jest tak, że ostatni z trzech muszkieterów odszedł, pomyśleliśmy z panią Anną Kołodziejczyk, że może warto wrócić do materiałów, które powstawały przez ostatnie miesiące. Przypomnę, Anna Kołodziejczyk jest autorką dokumentu o Przemysławie Gintrowskim i reportażu o międzynarodowej karierze utworu Lastaka, czyli Mury w naszej wersji Jacka Kaczmarskiego. No i oczywiście w momencie, kiedy powstawały te audycje, mogą Państwo sobie wyobrazić, że odbyło się wiele rozmów No i to jest tak, że nie wszystkie materiały, nie wszystkie nagrania, które uda nam się zebrać w procesie przygotowywania audycji, wchodzą do tej premierowej audycji. Między innymi tak było w przypadku tej rozmowy, której dzisiaj posłuchamy. Tak, rzeczywiście. Tych materiałów na temat Jacka Kaczmarskiego i Przemka Gintrowskiego i trio w ogóle w czasie tych prac reporterskich zebrałam bardzo wiele, więc oczywiście do audycji może wejść bardzo mało tego materiału. I też pokłosiem tych prac były różne inne historie, które no, miałam przyjemność w tym czasie dotyczące obu panów robić. I tak trochę stało się również właśnie z rozmowami z panem Jerzym Sadanowskim. To była jedna właśnie z rozmów przygotowywanych akurat również do raptularza Festiwalu Nadzieja. Więc spotkaliśmy też właśnie przy okazji tego festiwalu i przy okazji przygotowywania materiałów. I to, co dzisiaj państwo usłyszycie, to jest właśnie radiowa wersja tej rozmowy. No właśnie, to czego państwo posłuchają, to nie jest reportaż, to nawet nie jest całość, o której myśleliśmy, bo tę całość podzieliliśmy na dwie części, ale wygląda na to, że ta druga część dzisiaj nam się nie zmieści, więc być może za jakiś czas wrócimy do tematu, bo to nie jest reportaż, jeszcze raz chcę o tym powiedzieć. To są nagrania przygotowane też nie z myślą o audycji radiowej, w związku z tym momentami one nie są najlepsze technicznie, ale jednocześnie też z Markiem rozmawialiśmy na ten temat, że oprócz tych efektów, które są w postaci publikacji tekstów w prasie czy premiery audycji na antenie, ważny jest ten proces twórczy, ważne jest to, jak dochodzimy do konkretnego efektu i czasem również tego warto posłuchać. Tak, on jest fantastyczny przez to, że w laboratorium robimy taki teatr, w którym próby są ważniejsze niż premiery często, znaczy, bo w próbach jeszcze możemy coś zmienić, pójść w inną stronę, zaskoczyć siebie, a może też później czy słuchacza, czy czytelnika. No jak jest premiera, to wszystko się stało, więc to takie poszukiwanie, ono ma wartość samo w sobie właśnie. Dzieło proces, a nie dzieło wytwór, jakby to Grotowski powiedział. No to proszę posłuchać. To pierwsza część rozmowy Anny Kołodziejczyk z Jerzym Satanowskim. Gdy w ciemnościach reflektory chronią was, oświetlając tylko sceny na nim nie, jak na dłoni widać moją stężałą twarz, gdy przez mrok próbują oczy przebić się, mikrofony wychwytują każdy dźwięk, mój najlżejszy oddech usłyszycie stąd. Ja przemogę sztywność zaciśniętych szczęk, wstrzymam myśli niekontrolowany prąd. Ja tu na krótko, kochani, pozwolicie, przed wami chcę naprawdę szczerze się wysilić. To dla was chwila, dla mnie całe życie, nim zniknę, niech pokrzyczę krótką chwilę. Ja nie mam pamięci do dat i też bardzo mi jest trudno chronologicznie ułożyć różne i odpryski rzeczywistości, które odbyły się daleko i niedokładnie pamiętam, kiedy to było, ale wydaje mi się, że wiem, co to było. Mianowicie jacyś koledzy występujący w kabarecie pod egidą, takim jednym z pierwszych wydań tego kabaretu pod egidą, bo egida zmieniała i autorów, i miejsca, i nawet poza Warszawę się czasami wynosiła, ale wtedy akurat gdzieś była w okolicach Placu Trzech Krzyży. Ja zostałem tam jakby popchnięty do pójścia i do posłuchania właśnie przez kogoś, kto mówił, że tam jest taki świetny chłopak, który gra na gitarze i śpiewa bardzo ciekawe teksty i że jest w ogóle bardzo energetyczny i że jest na tyle ciekawy, że warto go poznać. No i ja oczywiście pobiegłem, widziałem cały występ Jacka i to robiło wrażenie. Nie umiem opisać ani siły tego wrażenia, ani nie pamiętam, jakie utwory śpiewał, ale pamiętam go wyraźnie, że jak się dorywał do mikrofonu tej gitary, to porywał. Miał jakiś stygmat, no po prostu urodził się z tym, to był utalentowany człowiek i to wszystko się bardzo silnie objawiało. Na smyczy trzymam filozofów Europy, podparłam armią marmurowe Piotra Stropy, mam psy, sokoły, konie, kocham łów szalenie, a wokół same zające i jelenie. Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć. Stój, Katarzyno, koronę carów, sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Mam duży dyskomfort nazywania wszystkich zmarłych, a wybitnych moich znajomych, przyjaciół mi, bo to po śmierci jakby jedna ze stron się nie za bardzo może na ten temat wypowiedzieć. Przyznaję się do Edwarda Stachury, bo pisał do mnie w listach, zawsze kończył przyjacielu, więc jakby mam to na piśmie, ale z Osiecką, z Koftą, z Jackiem, z wieloma ludźmi po prostu znałem się bardzo dobrze. Czy to była przyjaźń? Z mojej strony tak, natomiast czy z drugiej strony? Nie wiem i wie pani tego, póki się żyje, razem spotyka co drugi, trzeci dzień, w różnych okazjach to się w ogóle tego tak nie nazywa. Na pewno nie miałbym żadnego kłopotu, żeby zadzwonić o trzeciej w nocy do Jacka i się z czegoś mu zwierzyć, no, o coś poprosić, tak zresztą było jakby z Jonaszem i szczególnie z Agnieszką Osiecką, że dzwoniliśmy czasami o czwartej nad ranem, czy nie zawsze trzeźwi i tak dalej, z jakimiś problemami, z jakąś chęcią opowiedzenia gwałtownie i szybko czegoś, co się nagle wydarzyło i co trzeba jakoś siebie wypuścić. To były różne rzeczy i damsko-męskie, i artystyczne. Różne i dużo tego było z różnymi ludźmi, więc nie zresztą niektóre nie nadają się do opowiadania absolutnie. Poza tym na ogół, jak się do kogoś dzwoni o trzeciej w nocy, to w jakiejś sprawie, w której przynajmniej ta trzecia osoba nie wyraża zgody na to, żeby wynik tej rozmowy publikować, więc jestem dżentelmenem i nie zdradzam takich rzeczy. Rejdan, czyli raport ambasadora. Warszawie liczestwo na wstępie spieszę donieść. Akt podpisany i po naszej myśli brzmi: zgodnie z układem wyłom w Litwie i Koronie stał się dziś faktem, czemu nie zaprzeczy nikt. Muszę tu wspomnieć jednak o gorszącej scenie, której wspomnienie budzi we mnie żal i wstręt. Zwłaszcza, że miała ona miejsce w polskim Sejmie, gdy podpisanie paktów miało skończyć się. Niejaki Rejdan zresztą poseł z Nowogrodu, co w jakiś sposób jego krok tłumaczy mi. Z szaleństwem w oczach wszerz wyciągnął się na progu i nie chciał puścić posłów w uchylone drzwi. Koszulę z piersi zdarł zupełnie jak w teatrze. Polacy, czuły naród, dali nabrać się. Niektórzy w krzyk, że już nie mogą na to patrzeć. Inni zdobyli się na litościwą łzę. Tyle hałasu trudno sobie wyobrazić. Wzniesione ręce, z głów powyrywany kłak. Ksiądz prymas siedział bokiem, nie widziałem twarzy. Ewidentnie było mu to wszystko w smak. Poniński wezwał straż, to łajdak, jakich mało. Do dalszych spraw polecam z czystym sercem go. Branicki twarz przy wszystkich dłońmi zakrył całą. Szczęsny i Potocki był zupełnie komilfu. I tylko jeden szlachcic stary wyszedł z sali. Przewrócił krzesło i rozsypał monet stos. A co dziwniejsze, jak mi potem powiadali, to też Potocki, ale całkiem otruł szos. Tak a propos, jedna z dwóch dam mi przydzielonych z niesmakiem odwróciła się, wołając: fu, niech ekscelencja spojrzy, jaki obłosiony. Co było zresztą z czarą prawdą Ondrunu. Wszyscy krzyczeli, nie pojąłem ani słowa. Autorytetu władza nie ma tu za grosz i bez gwarancji nadal dwór ten finansować. To może znaczyć dla nas zbyt wysoki koszt. Wtedy Egida uchodziła też za miejsce, które jest zbuntowane. Jeszcze Egidzie był Jonasz Kofta, był Ludzki, byli wspaniali autorzy, wspaniali artyści występowali, Piotrek Franceski, Przoniak, wszyscy wielcy polscy aktorzy, kompozytorzy, śpiewała Błaszczyk, Geppert. No, naprawdę to było bardzo ważne miejsce na mapie kulturalnej Polski i ta Egida, mimo że miała wiele wcieleń, no jednak zawsze do stanu wojennego, powiedzmy, była miejscem oporu. I myśmy się wszyscy tam w tej Egidzie czuli też zjednoczeni tym, że w tej Egidzie się w jakiś sposób aluzjami czy wprost, no, przywalało temu, co nas okrążało, czegośmy serdecznie nie znosili. Więc z jednej strony był to kabaret polityczny, a z drugiej strony też był kabaret poetycki, bo z kolei Jonasz Kofta, który był współtwórcą tej Egidy, ciągnął tą Egidę w drugą stronę, czyli w kierunku też reagowania. On też reagował, ale takiego bardziej poetyckiego, mniej bezpośredniego i tak dalej. I tam długo była bardzo silna równowaga między takim nurtem żartów wprost i nurtem takich żartów bardzo intelektualnych. Tam pisali świetni ludzie. Egida miała swoje lata świetności, więc Jacek Kaczmarski był tam całkiem na miejscu. Właśnie w Jacku się to jakby ogniskowało, to, że to jest jednocześnie bunt i to bunt realny, bunt przeciwko rzeczywistości. A z drugiej strony jest to jedna z jakichś też, że jest poezja, prawda? Że ten bunt się po prostu przekuwa w jakąś wartość. Przyjaciele, który których nie miałem, których wiecie sobie zmyśliłem, opowiedzą wam, że kochałem, a to przecież znaczy, że żyłem. Oni każdy dzień wam powtórzą, o powrotach znikąd powiedzą, zaufali tasim podróżom, a to przecież znaczy, że wiedzą. Nasze drogi się po prostu, tak jak to jest w dość wąskiej grupie ludzi, którzy zajmują się tą piosenką artystyczną, po prostu się przecinały. Ja też potem pracowałem też i dla Egidy. Widywaliśmy się na różnego rodzaju festiwalach. Miałem duże epizody zagraniczne z Jackiem, bo ja wędrowałem po Europie z jakimiś przedstawieniami teatralnymi, a on ciągle zmieniał miejsce. Pamiętam jakieś takie kilka dni w Monachium spędzonych. Pracował w Radiu Wolna Europa, czyli zaraz... To był taki okres dla niego może najcięższy, najdziwniejszy, był strasznie spragniony też spotkań z ludźmi, którzy zostali w Polsce, którzy byli tam. Ta Polonia była różna. Wydaje mi się, że Jacek musiał być mocno stęskniony jakiegoś takiego odbiorcy ze swojego podwórka, no, bo pamiętam, że odegrał mi wtedy chyba 30-40 utworów bez przerwy. Skończyliśmy gdzieś w końcu leżąc pod stołem, on jeszcze grał na tej gitarze i to taka była u jego silna potrzeba. Też znalezienie jakiegoś słuchacza, który w jego mniemaniu no jakby z tej samej materii zbudowany. Co z ogromnym wzruszeniem wspominam te akurat tą noc, czy to było więcej niż noc, spędzoną w Monachium. Też to, co wtedy się z nim działo, wydawało mi się, że było bardzo takie ambiwalentne, że z jednej strony czuł jakąś misję w sobie i cieszył się z tego, że nie jest w tej Polsce, z której uciekł przed prześladowaniami właściwie, ale z drugiej strony też czuł, że nie jest na swoim boisku i że straszliwie tęskni. I to wszystko jakby jeszcze powiększało jego ekspresję i taką chęć bycia razem. Zresztą ja też wyszarpywałem mu gitarę i coś mu śpiewałem. No, to nie było o czym gadać. No. Jacek pisał ogromne eseje na temat sytuacji Polski, swojej sytuacji itd. i chciał to, jak powiedziałem, komuś wyśpiewać. To cała rozmowa to były te teksty. I Jacek chciał pokazać też, że jest ostry, że jest... Że mam, a przede wszystkim no, myślę, że też wiedział, że to, co on robi, to wtedy akurat nie jest to tak powszechne i dostępne, jak wtedy, kiedy ich taśmy tutaj krążyły po Polsce, mówię o te trio, więc też chciał się jakoś pochwalić, że tak dużo pisze, że tak dobrze pisze. No, myślę, że to było normalne. Wybuch, aczkolwiek mówię, dla kogoś, kto na to patrzył z boku, mógł się wydawać trochę dziwny. Wiosną lody ruszyły, panowie przysięgli, zakwitają pustynie, śnieg się w słońcu zwęglił. Bóg umiera na krzyżu, ale z martwych wstaje. Kurczak z pluszu wysiedział wielkanocne jaje. Baran z cukru nie martwi się losu koleją, świtem ptaki w niebieskim zapachu szaleją. Tyle razy to wszystko już się wydarzyło, więc dlaczego przed strachem chowamy się w miłość? Poza oknem wiosenny wiatr drzewami szarpie, budzą się do pracy upiory i harpie. Nie ufaj w wieczory, wstań, zaciągnij story. Upiory i harpie, harpi, upiory. To była pierwsza część rozmowy Anny Kołodziejczyk z Jerzym Satanowskim. Druga jest równie interesująca, ale podzieliliśmy to na dwa kawałki, bo myślę, że lepiej będzie posłuchać tego w dwóch osobnych częściach niż w jednym kawałku. No ale też, tak jak mówiłem na wstępie, no, ja mam poczucie definitywnie zamkniętego rozdziału, jeśli chodzi o trio Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. No i nie wiem, jak pani się czuje w tej chwili po zebraniu tych wszystkich materiałów, bo jeszcze niedawno planowaliśmy, że spotkamy się ze Zbyszkiem Łapińskim, być może na premierze jakiegoś kolejnego programu, koncertu. No, już się nie da. Tak, rzeczywiście przyznam, że ten czas, kiedy miałam okazję zbierać materiały i o całym trio, i o panach pojedynczo, był też niesamowitym czasem, kiedy mogłam spotkać się z ich twórczością, to raz. dowiedzieć się bardzo dużo i o nich, i o tym, czym byli dla pokolenia lat 80. i później. No i też pamiętam jeszcze ich koncerty, ale miałam też niesamowitą okazję poznać jeszcze pana Zbyszka właśnie przy okazji tych rozmów. Rzeczywiście jeszcze w listopadzie tego zeszłego roku mieliśmy się spotkać, żeby porozmawiać. No już nie czuł się na siłach, żeby do tych rozmów doszło, ale przyznam, że rzeczywiście dla mnie to było spotkanie z legendą. Wszystkie te rozmowy w ogóle na temat panów z Trio, jak i samo spotkanie z panem Zbyszkiem było naprawdę właśnie takim spotkaniem z legendą i takie poczucie miałam, kiedy spotkałam się z nim. Przyznam, że dla dziennikarza to duże wyzwanie było to spotkanie. Ja już w pierwszej minucie rozmowy z panem Zbyszkiem, kiedy zadzwoniłam do niego pierwszy raz, dowiedziałam się, że on nie lubi dziennikarzy i proszę mieć tego od razu świadomość. Ja byłam o tym na szczęście uprzedzona, więc mogłam się przygotować do takiego postawienia sprawy. Zostałam zaproszona na to pierwsze spotkanie, taką rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne. Tak, ona dosyć długo trwała, przyznam szczerze, i dopiero za drugim razem spotkaliśmy się z mikrofonem, więc chyba zdałam ten test, co no, poczytuję sobie jednak za zaszczyt. I bardzo, jeszcze kilka takich rozmów mieliśmy. Przyznam, że będę je bardzo długo wspominała. To były i rozmowy przy mikrofonie, i takie bez mikrofonu. No myślę, że dużo ciepłych wspomnień. Mm-hmm. No ale też to były spotkania z wieloma osobami. No, i spotkanie z Agnieszką Gintrowską na przykład pewnie niełatwe. I spotkanie z Krystyną Jandą, z tego co pamiętam. Tak, rzeczywiście, no siłą rzeczy, kiedy rozmawia się o Trio, no to idzie się do tuzów polskiej kultury. To byli ludzie, którzy tworzyli kulturę, której się wychowałam, którzy mnie ukształtowali, więc rzeczywiście spotkanie z takimi rozmówcami to duże wyzwanie, też duża przyjemność. No a część tych efektów państwo już usłyszeli, mam nadzieję, że też będzie ciąg dalszy, bo tak jak pan powiedział, rzeczywiście zbierając materiały na tego typu monumentalny temat, jest ich bardzo wiele. W tych nagraniach naprawdę jest bardzo wiele interesujących historii, bardzo wiele interesujących wątków i tylko część do tej pory zostało opowiedzianych. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby je dobrze wykorzystać. No bo to też jest tak, że te opowieści się sumują. Ewelina? Ja jestem ciekawa, pani mówi, że to jest takie spotkanie z legendą i no, że taka poważna sprawa i ikony kultury. Ja jestem ciekawa, czy udało się w tych rozmowach zapomnieć o tym, że to są takie ikony. Czy udało się przejść na jakiś poziom takiej rozmowy poza tym? W mojej ocenie jak najbardziej. Przyznam, że takie momenty, kiedy czułam, że rozmawiam z legendami, one się po prostu zderzały. Natomiast no, idąc na taką rozmowę, jednak idzie się po prostu po informacje, emocje, po to, żeby porozmawiać o tym, o temacie, na jaki się spotykamy. Więc oczywiście taka refleksja w pewnym momencie się we mnie pojawiła, bo to było dla mnie również bardzo emocjonalne i bardzo ważne. Ja jako już mała dziewczynka oglądałam wiele rzeczy, które robili ci ludzie, czytałam, słuchałam, więc oczywiście taka refleksja się pojawiała. Natomiast po prostu ta rozmowa, bardzo często bardzo przyjemne to były spotkania, bardzo też takie właśnie ciepłe, miłe, emocjonalne, w kameralnym zaciszu domowym tych osób, więc to absolutnie miało taki ciepły wymiar, myślę, w wielu momentach, choć często też niełatwy. Marek? No ja to jestem wzruszony, bo pamiętam naszą rozmówczynię, bohaterkę tej audycji, jako studentkę, która zaczyna w ogóle w dziennikarstwie. Jak teraz słucham, jak ona mówi o swojej audycji, no to po prostu to mówi ktoś inny. Nie wiem, czy pani zdaje sobie sprawę, proszę pani, jak bardzo się pani zmieniła przez te kontakty. Wiesz, to jest prawda, że nasza pasja nas samych zmienia, że nie tylko, że powstają audycje, ale my jesteśmy kimś innym. No dla mnie to też jest takie bardzo prywatne, ponieważ to był człowiek, który wyśpiewał taki strasznie ważny okres dojrzewania mój, bo Solidarność, to Jacek Kaczmarski, to było takie już świadome, w pełni dojrzewanie i to tylko coraz bardziej mam takie poczucie, jak to poeta mówi, patrzę na swoje życie jak na oddalającą się wyspę, że to trochę tak jak teraz tak słucham tych niezwykłych dla mnie ciągle, jak słucham tych piosenek, to wracam do tamtych czasów. Tylko mam poczucie właśnie, jakbym o powstaniu styczniowym myślał, że to wszystko kiedyś było jak wojna secesyjna. No tak. No i co? I pamiętam takie spotkanie z Kaczmarskim, kiedy chodziłem z nim kilka dni na koncerty i mieliśmy specjalne sesje fotograficzne i potem w hotelach. I to było coś rzeczywiście niezwykłego. No, zawsze mnie intryguje, gdyby Jacek żył, to jak on by się znalazł dzisiaj w tej całej polityce, w tym wszystkim, co nas otacza. Co by śpiewał, bo na pewno by mógł dzisiaj śpiewać za wschodnią granicą, w pobliżu Putina, prawda? Nie mówię, że za Putinem czy przeciwko, tylko tam by się przydał, prawda? Natomiast czy ten charakter patrzenia na świat, tej wrażliwości, czy on, co by dziś Jacek powiedział, to byłoby niezwykle ciekawe. Ja myślę, panie Marku, że Jacek śpiewa za granicą, dlatego że w Białorusi, właśnie mury, na Białorusi właśnie mury zostały przetłumaczone na wiele też innych języków i on po prostu już innymi ustami, ale nadal je śpiewa, bo nie zawsze tłumaczone jest Lestaka. Ale czasem właśnie Kaczmarski jest tłumaczony, więc w wielu miejscach, gdzie toczy się dalej jakiegoś rodzaju walka o wolność, Jacek śpiewa. No ta taka walka, jaka toczy się między nami Polakami, to ciekawe, co on by dzisiaj o niej zaśpiewał, bo to jednak była taka historia prosta, prawda? Znaczy, świat był o wiele prostszy. Było wiadomo, kto jest przeciwnikiem, kto jest wrogiem, gdzie się dzieje niesprawiedliwość. Dzisiaj te pytania stały się o wiele bardziej skomplikowane. No ciekawe, co by właśnie wyśpiewał o tym dzisiaj, no ale taki, jaki był. Myślę, że w tych piosenkach ciągle można znaleźć coś na dziś również. Ale to też dla mnie jest bardzo ciekawe właśnie Satanowskie, to co opowiada, że no właśnie takie materiał roboczy, można powiedzieć, ale ile tam jest takiego niekłamanego życia, takich właśnie spostrzeżeń dotyczących Kaczmarskiego, jego niezwykłego takiego losu. On nagle w wolnej Europie, prawda, w Monachium, tutaj w tych środowiskach tak bardzo osadzony, tak bardzo ze środowiskami związany, prawda, i tam nagle coś innego, a potem wydawałoby się, że tu już będzie wszystko, wyjeżdża do Australii. Mhm. Więc to nieprawdopodobne były losy, niezwykłe zupełnie. Tak jak powiedziałem, 2 kwietnia odszedł Zbigniew Łapiński. Paweł Szeromski to jest człowiek, którego słuchacze Trójki mogą znać z audycji Gitarą i Piórem. Posiadacz jednego z większych archiwów od lat 70. gromadzi nagrania z różnych imprez. Był na Powązkach z mikrofonem na pogrzebie Zbigniewa Łapińskiego i dzisiaj zgodził się, żeby przedpremierowo posłuchać kolejnego odcinka Ballad z szuflady w naszej audycji. Paweł Szeromski. Ballady z szuflady. Dobry wieczór wam wszystkim. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że jestem niesłychanie szczęśliwy, że mogę się po 9 latach spotkać z wami ponownie. Z tą salą i z tym miastem wiążą się moje najwcześniejsze wspomnienia życia publicznego i początek mojej drogi życiowej. Z tą salą też wiąże się pamięć Wojtka Bellona, o którego śmierci dowiedziałem się na Zachodzie i jego pamięci chciałbym poświęcić ten koncert. Towarzyszy mi, jak za dawnych dobrych czasów, Zbyszek Łapiński. Wobec murów myśmy zawsze tacy mali, lecz poezja jest i miłość jak pies gończy. I jest słowo, ono nigdy się nie skończy. I obrazy jeszcze słowem malowane, i niepewność jutra, co się zjawia ranem. I gwiaździste bywa niebo ponad nami, które gada czasem tak między wierszami. I gwiaździste bywa niebo ponad nami, które

No i to był powrót z Syberii, tym razem z archiwum Pawła Szeromskiego. I to wszystko na dzisiaj w Laboratorium Reportażu. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi byli Ewelina Karpacz, Anna Kołodziejczyk, Martyna Wojtkowska, Karolina Kuta, Marek Miller, Jacek Wasilewski. I zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie w Laboratorium Reportażu w Trójce. Prawdopodobnie w czwartą niedzielę maja. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci.